بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Muhterem kardeşler, değerli müminler, kıymetli Müslümanlar. 3 aylar dediğimiz müellefat-ı İslamiye'de şuhur-u selase adıyla ifade edilen Recep-i Şerif'i böylece bu mübarek kandil ile, Miraç kandili ile uğurlamış oluyoruz. Recep-i Şerif'in başında gördüğünüz gibi Regaib kandili ile karşıladık, Miraç kandili ile uğurluyoruz. Ancak bu mübarek Miraç kandili ile daha evvel idrak ettiğimiz Regaib kandili ile Recep-i Şerif'in günleri ve geceleriyle ne kadar bütünleştik, ne kadar özleştik, ne kadar faydalandık, ne kadar bu gün ve gecelere önem verdik, kıymet verdik, bütün bunların muhasebesini yapmak icap eder. Kardeşler, uzatmadan arz edeyim ki bizim milletimiz Allah ve Resulünün seçtiği ve sevdiği bütün değerlere, manevi değerlere, İslami değerlere, Kur'ani değerlere gerçekten çok önem vermiş. Bakınız, ashab-ı kiramdan sonra, ashab-ı kiram biliyorsunuz Ridvanullahi Teala aleyhim ecmain, tartışılmaz insanlar. İman sıfatıyla ve dünya gözüyle kainatın efendisini görmeye muvaffak olmuşlar. Onlara bir şey diyemiyoruz. Ashab-ı kiramdan sonra Allah ve Resulünün sevdiği, seçtiği, önem verdiği, kıymet verdiği, kıdem verdiği, değer verdiği bütün değerlere bizim milletimiz kadar değer veren ikinci bir millet gelmemiştir. Bakın mesela Cenab-ı Hak Recep ayına kıymet vermiş. Şaban ayına kıymet vermiş, Ramazan ayına kıymet vermiş. Bunlar değerli şeyler. İslami değerler bunlar. Er-Recebü Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır denmiş. Şaban Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayıdır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ramazan-ı Şerif ümmeti Muhammed'in ayıdır. Değerli şeyler bunlar. Manevi değerlerimiz, İslami değerlerimiz bunlar. Bizim milletimiz bunlara o kadar değer vermiş ki tarihte görüyorsunuz. Allah'ın değer verdiği şeylere değer verdikçe milletimiz, ecdadımız 3 kıta üzerinde, Asya'da, Afrika'da ve Avrupa'da 650 sene hükümran kalmış mı kalmamış mı siz söyleyin. 650 sene Cihan tarihinde böyle bir hadise yok. Allah'ın değerlerine, Hazreti Muhammedül Emin'in değerlerine değer verdikçe, kıymet verdikçe, camilere, cemaatlere, namaza, ibadete, secdeye, seccadeye, Allah'a kulluğa değer verdikçe, Allah yeryüzünde bize hükümdarlık nasip etmiş, üç kıtada. Evet. Üç ayları görüyorsunuz, bizim milletimiz kimlik haline getirmiş. Bir kalabalığın içine gidin, köylere, kasabalara gidin, kalabalığın içinde sorun. Sen kimsin diyorsun, ben Recep'im diyor. Sen kimsin, ben Şaban'ım. Sen kimsin, ben Ramazan'ım. Bakın bütün bunları kimlik haline getirmişiz. Kimlik yapmışız. Kişiliğimizi temsil etmiş. Bu ne muazzam bir hadisedir. Kardeşler, Allah'ın ve Resulünün sevdiği şeyler var. Seçtiği şeyler var. Bir insanın veya bir toplumun veya bir milletin yükselmesi, yücelmesi için, yükselmesi için, büyümesi için Allah katında değerinin, öneminin devam etmesi için bu manevi değerlere, bu İslami değerlere çok daha fazla yer vermek lazım. Fakat farkında mısınız? Toplum gittikçe manevi değerlerden soyutlanıyor. Ahlaki değerlerden yavaş yavaş çekilmeye ve manevi, Kur'ani değerler aramızdan uzaklaşmaya çalışıyor. Görüyorsunuz, televizyonlarda zaman zaman konser dedikleri, konser, bir takım çalgıcılar, bir takım şarkıcılar, bir takım popçular, bir takım müzikçiler, kendilerine bir takım sanatçılar denen insanlar, kadınıyla erkeğiyle, yarı çıplak, yarı kapalı, yarı sarhoş, yarı aklı başında, kimisi uyuşturucu müptelası, kimisi türlü felaketlerin içerisinde sahnelere fırlıyorlar. Her akşam görüyorsunuz, bakıyorsunuz Diyarbakır'da, bakıyorsunuz Urfa'da, bakıyorsunuz Mardin'de, şarkıcılar, popçular, konserciler. Ve onların karşısında binlerce, on binlerce genç insan, o popçular, şarkıcılar bir şeyler söyledikçe, ne söyledikleri hiç belli değil. Ne söylüyorlar, ne anlatıyorlar, belli olsun olmasın, onun karşısındaki o topluluk, görüyorsunuz, nasıl heyecanlanıyor, nasıl bağırıyor, nasıl ağlıyor, nasıl çıldırıyor. Nedir bu? Ne söylüyorlar? Hangi mesajı veriyorlar? Hangi manayı yüklüyorlar? Ne aşılıyorlar? Bu gençler nasıl heyecanlanıyorlar? Niçin çırpınıyorlar? Niçin eliyle koluyla hareket ediyorlar? Niçin yerlerinde duramıyorlar? Bu heyecan nereden geliyor onlara? Nasıl aşılanmışlar? Ve tam aksine Müslümanlarda gittikçe heyecan ölüyor. Coşkunluk ölüyor. Müslümanlar sessiz, hissiz, kalpsiz, heyecansız bir hale geliyor. Kuru kalabalıklar haline geliyor. Bir çalgıcının, bir şarkıcının, bir popçunun verdiği heyecanı kimse veremiyor. Bu toplum çöküyor, bu toplum bitiyor, bu toplum felakete gidiyor. Ne oldu bu millete? Bu milletin zevkü sefası, bu milletin maneviyatı, ahlakı, verdiği değerler, kıymet verdiği ölçüler İslam iken ne oldu şimdi tersine dönmeye başladı? Bu cidden endişe verici bir hadisedir. Çocuklarımıza isim verirken manevi değeri yüksek olan isimler yerine şimdi baktığımız zaman isimlendirmeler, çocuklara verilen adlar, nişanlar, şunlar ve bunlar bütünüyle İslami değerlerden uzaklaşmış olduğumuzun alametlerini gösteriyor. Böyle gidemeyiz. Allah ve Resulünün değer verdiği şeylerden uzaklaştıkça, hadi uzaklaşıyor, toplum uzaklaşıyor diyelim. Netice ne oluyor? Yeryüzündeki halimiz nedir? Bugün bütün dünya biliyor. Allah ve Resulünden uzaklaştıkça, İslami değerlerden uzaklaştıkça, yeryüzündeki halimiz, durumumuz, tutumumuz ilerliyor mu, geriliyor mu, yükseliyor mu, alçalıyor mu? Uzaklara gitme gerek yok. Cebimizde taşıdığımız para, hepimizin az veya çok parası var. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin parası var. Türk lirası. Bugün Osmanlı ecdadımızın zamanında hepiniz biliyorsunuz değersiz bir şeyi ifade etmek için değeri olmayan, kıymeti olmayan bir şeyi ifade etmek için ecdadımız, büyüklerimiz şöyle söylerlerdi. Gavur parasıyla beş para etmez derlerdi. Öyle mi değil mi? Gavur parasıyla beş para etmez. Gavur parası dediği işte Amerikan doları. Alman markı, Fransız frankı vesaire. Ya bir de şimdi gelin bakın duruma. 1944'e kadar, bakınız 1944'e kadar bir Amerikan gavuru bir Türk lirasını almak istediği zaman 2 dolar ödemek zorundaydı. Bir Türk lirası 2 Amerikan dolarıydı. Dolar yerinde duruyor. Bugün geldiğimiz tarihte bir Türk lirası 296 bin Amerikan doları. Bir gavur, Amerikan gavurunun bir dolarını alabilmeniz için 296 bin lira ödemek zorunda mısınız, değil misiniz? Dolar yerindeyken bizim paramız alçalmış, alçalmış, alçalmış, 296 bin basamak yerin dibine geçmiştir. Bizi idare edenler utanmalıdır. Bu ülkeyi yönetenler utanmalıdır, Allah'tan korkmalıdır. Ben bunu kanıma, vicdanıma sığdıramıyorum. Ben utanıyorum, ben Allah'tan korkuyorum. Bu millet böyle olmamalıydı, bu ülke böyle yönetilmemeliydi. Bir Amerikan gavurunun bir doları alabilmek için 296 bin lira ödeyecek duruma düşürülmüş olmak, vallahi manevi değerlerden uzaklaşmış olduğumuzu, yeryüzü milletleri arasında ne hale geldiğimizi gösterir. Pasaportumuz hiçbir yere geçmiyor. Vize almadan hiçbir ülkeye bizi sokmuyorlar. Paramız hakeza. İnsanımızın değerine bakın. İnsana verilen değere bakın. Caddelerde, karayollarında parçalanmış cesetler, üzeri gazete kağıdıyla örtülmüş cesetler, hayvanlar bile kağıtlarla örtülmez. Ne oldu bu insanlara? Kimse dönüp bakmıyor. Neden insanımız bu kadar değersiz oldu? Neden kanımız bu kadar ucuzladı? İnsan kanından daha ucuz bir kan yok bugün Türkiye'de. Bütün bunların sebebi manevi değerlerden uzaklaştıkça değerimiz düşüyor, düşüyor kardeşler. Aramızdaki merhametler, muhabbetler gittikçe azalıyor. İnsanların insanlara itimadı azalıyor, kalkıyor. Ki kimse kimseyi tanımaz hale geliyor. Hani gerçek mümin topluluk? Allah'ın Resulü 14 asır önce ferman ediyor, feryat ediyor. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman, gerçek iman etmeden cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا Birbirinizi yürekten, gönülden sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Ne oldu bize? Ne oldu bu Müslüman millete? Niçin bu hale geldik? Rabbimiz bütün alemlerin Rabbi. Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimiz bütün alemlerin Rabbi. Peygamberimiz Efendimiz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bakın, Peygamberimiz de bütün alemlere rahmet, alemlerin rahmeti. Allah, alemlerin Rabbi, Hazreti Muhammed, alemlerin rahmeti. Kur'an-ı Mübin, اِنْ هُوَ اِلَّا زِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Kur'an'da bütün alemlere gönderilmiş bir tebliğ. Zikir. Ve bu ortak değerlerin içerisinde Rabbimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini, yani onu peygamber olarak tasdik eden müminleri ifade ederken ne diyor? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Hazreti Adem'den bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar gelmiş ve gelecek insanların içerisinde en hayırlı, en değerli ümmet sizsiniz diyor. En değerli ümmet. Kim bu ümmet? Peygamberimiz en mükemmel peygamber. Dinimiz en mükemmel din. El-yevme ekmeltu leküm dineküm. Rabbimiz dininizi en mükemmel şekle koydum diyor. Ekmeltü, en mükemmel din İslam. En mükemmel peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En mükemmel kitap Hazreti Kur'an. Peki kitabımız bu kadar mükemmel. Peygamberimiz bu kadar mükemmel. Dini İslam bu kadar mükemmel. Ya Müslümanlar ne halde? Müslümanlar yeryüzünün en mükemmel insanları kim? Söyleyin bana kim? Hani yeryüzünün en mükemmel insanları? Hani yeryüzüne adalet dağıtan insanlar? Hani yeryüzüne rahmet dağıtan insanlar? Hani yeryüzünün örnekleri? Hani yeryüzünün hafaza melekleri? Hani yeryüzünün sahipleri? Dünya, yeryüzünün hakimiyeti, görüyorsunuz Amerika gibi başında Amerikan başkanı kadınlarla düşüp kalkan, kadınlarla yatıp kalkan bir insanın hakimiyetine kalan dünya, vay bu dünyanın haline, vay Müslümanların haline. Dünya böyle mi olmalıydı? Dünya böyle mi olmalıydı? Üç kıtaya hükmeden bir milletin çocukları, üç kıtada 650 sene kalan ecdadın torunları bugün ne halde, ne yolda, ne şekilde, bütün bunları düşünmek için bu mübarek geceleri vesile olarak almak lazım. Düşünmek zorundayız. Müslümanlar böyle gidemeyiz. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. Bakın, konuşulduğu zaman Türkiye'nin %99'u Müslüman olduğu söyleniyor. Hadi rakam vermeyelim. Bu memleketteki insanların çoğunluğu Müslüman mı değil mi? Müslüman. Herkes böyle bilir, gerçek böyledir. Bu memleketteki insanların çoğunluğu Müslüman mı değil mi? Evet. Peki bu çoğunluk dediğimiz bu Müslüman kitle nasıl yönetiliyor, nasıl idare ediliyor? Görmüyor musunuz? Müslümanların halini, parçalanmışlığını, bölünmüşlüğünü, neme lazımcılığını, beni ne alakadar eder dediği görmüyor musunuz? Çoğunluk olmanın bir manası yok. Bütünleşmedikçe, birleşmedikçe, uzlaşmadıkça, anlaşmadıkça Müslümanların başından vallahi bela eksilmeyecek. Sözde çoğunluk olmanın bir manası yok. Özde çoğunluk olmak gerekiyordu. Kur'an'la bütünleşmek, sünnetle bütünleşmek, Hazreti Muhammed Mustafa ile bütünleşmek. Ve şimdi Miraç gecesindeyiz. Bakınız Cenab-ı Hak Miracı iki mescit arasından başlatıyor. Sübhanellezi esra. Esra geceleyin yürütmek anlamına geliyor. Gece. Biliyorsunuz Miraç gece tecelli etmiş bir mucizedir. Gündüzle alakası yok, gecedir. Nereden başlamış? Siz söyleyin. Minel mescidil haram. Bak mescitten. Nerede toplanmışlar? İnel mescidil aksa. 124 bin peygamber mescidi aksada toplandı. Hazreti Muhammed'i semavata uğurlamak için. Peki bugün mescidi aksa ne alemde? Mescidi aksa ne halde? Mescidi aksa gülüyor mu, ağlıyor mu? Siz söyleyin. Peki bu Müslümanlar niye gülüyor? Mescid-i Aksa vallahi ve billahi ağlıyor. Mescid-i Aksa inim inim inliyor. Mescid-i Aksa Allah'ın düşmanlarının elinde tutsak olarak devam ediyor. Mescid-i Aksa olmadan Miraç olur mu? Mescid-i Aksa olmadan Miraç olmaz, Miraç olmaz, Miraç olmaz. İşin farkında mıyız? Mescid-i Aksa'nın derdine ortak mıyız? Ben korkuyorum bu milletin geleceğinden. Dert edinmiyor kendisine, ızdırap edinmiyor kendisine. Geçen gün ağzı kalabalık, neşesinden, keyfinden hiçbir şey kaçmamış bir hacı efendiye sordum. Adam gülüyor, neşeli, keyifli. Sordum, dedim ki hacı efendi bir şey sorabilir miyim? Buyur hocam sor dedi. Evinde dedim, buzdolabınız, buzdolabı herkesin var. Buzdolabınız dedim bozulsa, arızalandı, buzdolabı bozuldu. O buzdolabının bozulması karşısında huzurum kaçar mı kaçmaz mı? Buzdolabının bozulması karşısında rahatsız olur musun, olmaz mısın dedim. Tabii rahatsız olurum hocam dedi. Niye? İşte gıda maddeleri bozulur, et kokar, süt bozulur, yoğurt ekşir, yemek bozulur. Bir buzdolabının bozulması karşısında rahatın kaçıyor, huzurun kaçıyor, rahatsız oluyorsun, hemen servisini arıyorsun, hemen tamirciyi arıyorsun, hemen alakadar bir yeri arıyorsun. Peki bu memlekette mukaddesat bozuluyor, karın bozuluyor, kızın bozuluyor, çocukların bozuluyor, manevi hayatımız bozuluyor, niye rahatsız olmuyorsun, sen gerçek Müslüman değilsin dedim. Bir buzdolabının bozulması karşısında duyulan rahatsızlığı bu toplumun insanı, bu toplumun çürümüşlüğü karşısında niçin rahatsız olmuyor? Niçin memnun görünüyor? Niçin tedbir aranmıyor? Kardeşler görüyorsunuz, şu memlekette bütün rağbetler, bütün ilgi, alaka, sadece gördüğünüz gibi her akşam takip ediyorsunuz, biliyorum. Bütün şöhretler, bütün servetler, bütün rağbetler iki konuda toplanmış bulunuyor. Bir, topçuların üzerinde bir de şimdi popçuların üzerinde, pop şarkıcıları diyorlar, pop, P-O-P. Bir taraftan topun ve topçuların üzerinde çocukların ilgisi, alakası, özentisi, bütünüyle onların üzerine toplanıyor. Öbür taraftan da kendilerine topçular denen insanların ve gençler üzerine toplanıyor. Düşünün ki bir şarkıcı, sahipleri Müslüman olduğu bilinen bir televizyonda, sahipleri Müslüman zannediliyor. Böyle bir televizyonda bir şarkıcı vücudunun açık yerleri kapalısından fazla, vücudunu sergileyen, Allah'ın verdiği o vücudu açıkça milyonlarca insanın önünde soyunan ve sergileyen bir şarkıcı kadına haftada bir saat program yapmak karşılığında, haftada bir saat dans edecek, şov yapacak, konuşacak, efendim raks edecek, vücudunu sergileyecek, şehvete hitap edecek. O bir saatlik gösteri karşılığında bu Müslüman bilinen televizyonun sahibi ne kadar sözleşme imzaladı biliyor musunuz? 150 bin dolar bir saat. Haftada bir saat 150 bin dolar. 150 bin dolar. Ayda 600 bin dolar. Bu ne kepazelik, bu ne rezillik, bu ne hayasızlık. Yetişen çocuklar da bunlara bakarak, ha ben de topçu olacağım diyor, ben de popçu olacağım diyor. Her gün birisi sahneye fırlıyor. Her gün yeni bir tanesi hoplayan, zıplayan, bağıran, çağıran, ne dediği anlaşılmayan bir sürü nereden çıkıyorlarsa, nereden fırlıyorlarsa, ne kadar fırlama varsa hepsi sahneye fırlıyor. Ne bunlar, kim bunlar, nereden bunlar, kimin çocukları, ne bunlar ya? Çocuklar tamamen çileden çıktı, ahlaki değerler çıktı. Sulu, laubali, eli ayağı oynayan sapık bir nesil türedi. Nereye gidiyorsunuz Müslümanlar? Ne olacak bu nesiller? Karşısında binlerce genci alıp o sihirli kelimelerle ne söylüyorlar? Neyi söylüyorlar? Neyi anlatmaya çalışıyorlar? Ben bir şey anlayamıyorum. O gençler çılgınca niçin bağırıyor, niçin ağlıyor? Hele geçen gün öyle bir göz ucuyla tesadüfen bir yerde bulunurken vallahi kulaklarımla işittim. Sahnede adam hopluyor, zıplıyor, ağzına gelen neyse söylüyor, anırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ve karşısında çılgınca tepinen bir gençlik, bir tanesi bağırıyor. Tarkan, sen benim ilahımsın diyor, ilahım. Vallahi kulaklarımla duydum. Ne oldu bu millete ya? Ne oldu bu çocuklara? Ne oldu bu yavrulara? Ne oldu bu Müslümanların zürriyetlerine? Böyle olmamalıydı. Böyle gidemeyiz. Böyle huzur-u ilahiye gidemeyiz kardeşler. Mümkün değil, gidemeyiz. Bir misal arz edeyim. Sorumluluğumuzu anlatmak için misal arz edeyim. Bugün Miraç gecesindeyiz bu gece. Miraç Arapça asansör demek. El Miracu insanı bodrum katından alıp en son kata çıkaran alete Miraç deniyor. Yükselten, yukarıya çıkaran demek. Miraç, uruç, yükseliş anlamına geliyor. Toplum nasıl yükselecek? Toplumu yükselten değerler nelerdir? Bunlar anlaşılmadan, bunlar anlatılmadan, bunlar çocuklara aşılanmadan hangi miracın manası tecelli edecek? Bakın kardeşler. Vallahi Kur'an Tahrim suresinde şu ayet-i ilahiye doğrudan doğruya mümin olan insanlara şöyle hitap ediyor. Ben şahsen titriyorum. Ürküyorum, korkuyorum, titriyorum. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amen." Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, bakınız ey kendilerine iman etmek şerefi nasip olanlar. İman Allah'ın bir lütfudur. İmanı Allah sevdiklerine ve seçtikleri nasip etmiştir. İman bir nasiptir. Hidayet Allah'tandır. Ey iman edenler, ey kendilerine mümin ve Müslüman diyenler. Bakın çok mühim. Ku enfüseküm ve ehlikum nara. Ki ve kuduhan nasu vel hicara. Müthiş bir ayet. Sade müminlere hitap ediyor. Ey müminler, kendinizi ve ehl-i iyalinizi, yani çoluk çocuğunuzu, nikahınız altında bulunan hanımınızı ve o hanımınızdan dünyaya gelen çocuklarınızı, yani ehl-i iyalinizi cehennem ateşinden koruyun. İşte bu hitab-ı ilahinin karşısında nasıl kendimizi muhasebe etmemiz gerekiyor? Acaba yeteri kadar, Allah'ın istediği kadar çocuklarımızı, ehl-i iyalimizi, helalimizi, nikahımız altında bulunan kadını, onun haklarını, onun iffetini, onun hayatını, onun hayasını, çocukların eğitimini, onların yönetimini, onların denetimini hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz, getiremiyor muyuz? Ayet ateş gibi yakıyor. Hocam getiremiyorum diyor adam. Çocuklarıma, aileme sahip olamıyorum diyor. Peki bu mazeret mi? Sahip olamıyorum, koruyamıyorum, kollayamıyorum demek seni cehennem ateşinden kurtarır mı, kurtarmaz mı? Kurtarmaz. Bir misal söyleyip toparlayayım. Kardeşler, yaz aylarında hepimiz yaz aylarını geçirdik. Sıcaklığın, havanın sıcaklığının 35 derece, 36 derece olduğu günler geldi geçti. Soruyorum şimdi, havanın 35 derece sıcak olduğu zamanlarda, o sıcak ortamlarda, o sıcak mevsimlerde bir kardeşimiz gidip bir kasaptan yarım kilo veya bir kilo et alıp geldiği zaman, kıyma vesaire et alıp geldiği zaman, bakkaldan, marketten süt aldığı, yoğurt alıp evine geldiği zaman, soruyorum, bu aldığı eti, sütü, yoğurdu o sıcak ortamda rastgele evin bir köşesine atar mı, atmaz mı, ne dersiniz? Sesini çıkmıyor. Atmaz mümkün değil. Akıllı adam atmaz. Niçin? Cevabını biliyorsunuz. Bozulacağı için. Rastgele atamazsınız. Bozulur, ekşir, kokar, yenmez, israf olur, telef olur. Peki bu yarım kilo sığır eti bozulmasın diye, bu süt bozulmasın diye, bir litre, üç litre neyse, ne yapıyorsunuz bozulmasın diye? Vallahi tedbir alıyorsunuz. En azından gidiyorsunuz 200 milyon, hele şimdi daha da yükselmiş, 250 milyon verip dondurucu, buzdolabı alıyor, o eti ve sütü gerekli yere bozulmasın diye koyuyor musunuz, koymuyor musunuz? Hadise basit. Peki şimdi yarın Rabbül Alemin, kainatın sahibi Rabbi Rahim Zülcelal mahşerde, hesap gününde sormayacak mı? O yarım kilo et bozulmasın diye, bir litre süt bozulmasın diye, bilmem yoğurt bozulmasın diye yüz milyonlarca para verip tedbir aldın, dolap aldın, bozulmasın diye tedbir aldın da bu ciğerpare çocukların, nikahın altındaki kadın, kızların, gelinlerin, çocukların bozulmasın diye hangi tedbiri aldınız? Vallahi sorulacaktır. Nereye gidiyorsunuz Müslümanlar? Ne yapıyorsunuz ya? Neyle meşgulsünüz? Nasıl koruyacaksınız? Nasıl koruyacağız çocuklarımızı? Bak, koruma görevini Allah bize vermiş. Nasıl koruyacağız? nasıl rahatsız oluyoruz? Nasıl rahat ediyorsunuz? Hala soruyorlar, hocam nasılsın, iyi misin? Nasıl iyiyim diyeceğim, nasıl iyiyim diyeceksiniz. Nereniz iyi, nereniz iyi? Kaldırımlar ortada, çarşı ortada, pazar ortada, çıplaklar, fahişeler, reziller, çeteler, devleti kemiren bin bir sahtekar çeteler, nereniz iyi? Nasıl iyiyim diyorsunuz? Niçin ızdırap duymuyorsunuz? Niçin uykularınız kaçmıyor? Niçin muhasebe yapmıyorsunuz? Vallahi felaket. Bugün görüyorsunuz bir çalgıcı, bir şarkıcı çok daha büyük heyecan uyandırıyor. Kitleleri peşinden sürüklüyor. Adam çıkmış, vallahi yarı sarhoş. Sahnede şarkı söylüyor. Karşısında çılgın bir gençlik. İki parmağının arasına jileti geçirmiş jilet. Bildiğiniz jileti iki parmak arasına almış. Adam kendi kendine bir şeyler söylüyor şarkıcı. Oradan gençler bağırıyor. Müslüm Baba diyor. Cart diye jileti çekiyor. Ya bunlar kimin çocukları? Nereden çıktı lan bu veletler? Kim bunlar? Müslümanlar nereye gidiyorsunuz? Hangi Allah'a gidiyoruz? Hangi peygambere gidiyoruz? Hangi miracı kutluyoruz? Nerede çocuklarınız? Nerede gençleriniz? Nerede yavrularınız? Nerede nesilleriniz? Yapmayın Müslümanlar. Yapmayın. Birbirimizi aldatmayalım. İslami değerler gittikçe vallahi gidiyor. İşte bakın, yeryüzündeki bütün Müslümanlar eziliyor. Şu anda yeryüzünün her tarafında ezilenler vallahi Müslüman, sürünen Müslüman, sürülen Müslüman, kanı akıtılan Müslüman, memleketleri yıkılan Müslüman, işte Afganistan, işte Kosova, işte Filistin, işte Tunus, işte Cezayir, işte bütün alem İslam. Ne oldu bu Müslümanlara ya? Sahabe-i kiram da Rıdvanullahi aleyhime, onlar da kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyordu. Biz de diyoruz. Bak kelime değişmemiş. Kelime değişmediği halde o kelimeyi söyleyenler değişmiş. Potansiyel yok, enerji yok, heyecan yok, gönül yok, cihat yok, kafa yok, beyin yok. Kelime-i şehadet ne yapsın? Hemen şimdi aklıma geldi. Ashab-ı kiramdan Hubeyb radıyallahu anh efendimiz. Hubeyb. Habibin ismi tasgiri. Bir kabile geldi peygamberimize. Büyük bir kabile. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü. Biz dediler Müslüman olmak istiyoruz. Ancak bize İslam'ı öğreten lazım, bir muallim lazım. Kabilemiz çok büyük, Müslüman olmak istiyoruz. Bize muallim, yani İslam'ı öğretecek bir kadro, bir ekip gönderir misiniz dediler. Bir peygamber ne yapsın? 10 kişilik bir irşat ekibi, muallim kadrosu hazırladı Müslümanların içinden. Başlarına da Hazreti Hubeyb'i reis imam yaptı. Hadi gidin o kabileye İslam'ı anlatın buyurdular. 10 kişilik heyet yola çıktı. Medine'den hayli uzaklaşmışlardı ki çölün ortasına geldiklerinde birdenbire pusuya düşürüldüler. Pusuya. Hain kabile, kafir kabile ve kabilenin seçtiği katiller bu 10 seçkin sahabeye, bu 10 seçkin insana saldırdılar. Hubeyb hariç hepsini şehit ettiler. Çölün ortasında. Hubeyb'i yakaladılar, onların imamıydı, başıydı. Dediler ki Hubeyb, seni öldürmeyeceğiz. Hayatını bağışlayacağız. Ancak bir kelime söyleyeceksin. Yani şunu söylersen seni bağışlayacağız. Nedir o dedi? Diyeceksin ki Muhammed yalancıdır. Haşa. Muhammed yalancıdır de hayatını kurtar. Vallahi böyle. Hazreti Hubeyb gözünü kırpmadan buyurdu ki, değil dünyayı, kainatı bağışlasanız benden böyle bir kelime alamazsınız. Gözünde dünya sivrisineğin kanadı kadar muteber değil. Müslüman böyle olacak. Dar ağacını kurdular, asacaklar. Asılacak. Son bir arzun, isteğin var mı dediler Hubeyb'e. Var dedi, bir arzum var. Bana müsaade edin dedi, asılmadan evvel iki rekat Rabbime namaz kılayım. İki rekat. Namaza durdu. O müşrikler, katiller dediler ki yahu niye müsaade ettik dediler. Şimdi bu namazı bahane edecek, saatlerce devam edecek. Daha bırakmaz bu işi dediler. Zaman kazanacak, uzatacak, uzatacak. Keşke müsaade etmeyeydik dediler. Onlar böyle düşünürken en süratli bir şekilde iki rekat namazını kıldı, çabucak selam verdi, ayağa kalktı. Şimdi buyurun dedi, yapacak. Dediler ki ey Hubeyb, biz biraz evvel düşündük ki saatlerce namaz kılmaya devam edeceksin, kalkmayacaksın, uzatacaksın. Niye bu kadar çabuk kalktın, niye bu kadar çabuk bıraktın? Vallahi cevabı dehşet. Buyurdu ki, evet düşündüğünüz o şekilde olabilir fakat ben bir müminim ve Müslümanım. Çabucak namazımı kıldım ve kalktım, zira namazı uzatmadım. Çünkü bu adam, bu Müslüman ölümden korktu da namazı uzatıyor demeyesiniz diye kısa kestim diyor. Ölümden korktu da namazı uzattı demeyesiniz. Hey gidi Müslümanlar hey. Geçen gün sırf latife olsun diye kendisini böyle Müslümanların önderlerinden gösteren bir hacıya dedim ki, hacı efendi geçen gün dedim karakola ifadeye çağırdılar, gittim. Senin de dedim ismini karakolda gördüm deyince kağıt gibi sarardı herif ya. Vay zavallı adam vay. Karakoldan korktuğu kadar Allah'tan korkmayan, namaz kılan Müslüman. Ne Müslümanı bu be? Neresi Müslüman bu adamın? İşte kelime-i şehadet aynı, bak hiç değişmemiş. Kelime-i tevhid aynı değişmemiş. Kur'an-ı Kerim aynı değişmemiş. Ama o günkü bereket yok, o günkü hareket yok, o günkü heybet yok, o günkü heyet yok, o günkü rağbet yok, o günkü hayat yok. Değişen biziz, bozulan biziz, çözülen biziz, tükenen biziz. Vallahi Selahaddin Eyyubi tanırsınız. Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyhil bari, büyük İslam kumandanı. Senelerce yanında olanlar Selahaddin Eyyubi'nin güldüğünü, bir sefer güldüğünü görmemişler. Gülmüyor, gülmüyor, gülmüyor, gülmüyor. Diyorlar ki ey komutan, ey kumandan, seni bir gün olsun gülerken görmedik. Ne oluyor sana? Sebebi ne? Vallahi diyor ki Mescid-i Aksa Hristiyanların elinde kaldığı müddetçe gülmek bana haramdır. Gülersem kahrolayım diyor. Selahaddin Eyyubi. Vay bizim Müslümanlarımıza, vay bizim Müslümanlığımıza. Değerli kardeşler, bu yapıda, bu tarzda bir yere varamayız. Bu halimizi değiştirmek zorundayız. Hocalarımız, hacılarımız, ya hacı diyorsunuz, hacı işte bakın hac mevsimi başladı. Hacca gidecekler, hacca gidiyorsunuz. Neyle gidiyorsunuz? Bir Müslüman Türk olarak, Türk parasıyla, Türk parası, TL, Türk parasıyla mı hacca gidiyorsunuz, Amerikan dolarıyla mı, siz söyleyin. Gavur. Dualarımız bu tuhaf oldu, yalvarışımız bu tuhaf oldu. Dua ederken ne diyoruz? Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme. Öyle mi değil mi? Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme, zalimlere kudret verme, zalimlere fırsat verme. Güzel, çok güzel bir dua. Peki zalim kim şu anda dünyada? Vallahi Amerika. Zalim Amerika bakıyorsun. Peki eline geçen 10 milyon, 15 milyon Türk parasını sabahleyin kalkar kalkmaz götürüp hangi paraya yatırıyorsun? Dolara. Dolara paranı yatırınca sen yatırıyorsun, ben yatırıyorum, o yatırınca dolar kuvvetleniyor, yükseliyor mu, kuvvetleniyor mu, büyüyor mu, güçleniyor mu, siz söyleyin. Vallahi güçleniyor. Ağzınızla zalimlere güç vermeyin diyorsunuz, elinizle gidip zalime güç veriyorsunuz. Bizim duamız kabul olmaz. Mümkün de değil. Çünkü dua ile gayret aynı istikamette olacak. Aynı yönde olacak. Bunu her zaman söylüyorum. Bir Müslüman niyet ettim Erzurum'a gitmeye dese, ya Rabbi niyet ettim Erzurum'a gitmeye, güzel. Gitse de İzmir'e giden otobüse binse, bu adamın duası ve niyeti kabul olur mu? Niyet Erzurum'a gitmek, gayret gitmiş, efendim İzmir'e giden otobüse binmiş. Niyetinle gayretin aynı olacak, aynı olacak. Duanın şartı budur. O bakımdan değerli kardeşler, bu mübarek gecede bir muhasebe yapalım diye bunları söylüyorum. Kimseyi darıltmaya, kimseyi gücendirmeye, kimseyi üzmeye, kimseyi de rahatsız etmeye niyetimiz yoktur. Ama muhasebe yapmak zorundayız. Alemi İslam kötü gidiyor. Müslümanlar parça parça bölünmüş, ayrılmış, parçalanmış, falancı, filancı, falan tarikat, falan şu, falan bu. Korkunç bir çatışmanın içerisindeyiz. Böyle gidemeyiz. Cenab-ı Hak en kısa zamanda idrak ettiğimiz şu mübarek Miraç hürmetine, önümüzdeki Beraat Kandili hürmetine, önümüzdeki Ramazan-ı Şerif hürmetine, önümüzdeki Ramazan'ın sonundaki Kadir Gecesi hürmetine, Rabbim alemi İslam'a yeniden uyanmak, yeniden Kur'an'ın rengiyle boyanmak, yeniden hayata bakışımızı Kur'an'a göre ayarlamak nasip eylesin. Rabbim bu mübarek geceyi ve gelecek günleri ve geceleri alemi İslam'ın felahına, saadetine, anlaşmasına, birleşmesine, uzlaşmasına, bütünleşmesine vesile eylesin. Bu vesileyle gerek cemaatimizin, burada bulunan cemaatimizin evlerinden, yakınlarından ve gerekse bir umum Müslümanların yakınlarından ebedi aleme intikal edenlerin ruhlarını Rabbim şad eylesin. Bu vesileyle gerek içimizdeki müminlerin, gerekse dışımızdaki mümin kardeşlerimizin bil umum hastalarına Rabbim aciler şifalar ihsan eylesin. Müminlerimiz arasında maddi ve manevi sıkıntısı olanları Rabbim bu gece hürmetine halas eylesin. Birbiriyle küskün olanları, dargın olanları Rabbim barışmaya muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Ya Rabbi nefislerimizi, nesillerimizi ıslah eyle. Ya Rabbi başımızdaki hükümeti ve devleti İslam eyle. Ya Rabbi alemi İslam'a imdad eyle. Ya Rabbi Müslümanların önünü, Müslümanların soluğunu kesmek isteyenlere fırsat verme. Alemi İslam'ın üzerinde planlar yapan, hesaplar yapan Yahudileri, zalimleri kahru perişan eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin arzu ettikleri bütün hayırları ihsan eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin korktukları bütün hallerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, şu cemiyetimizden, şu camideki cemaatimizin içtimaından, toplanmasından, bekleyişinden, anlayışından, ruhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'da toplanan 124 bin peygamber hürmetine bizi de Kur'an etrafını toplanmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ayrılıkları, parçalanmışlıkları bir kenara bırakarak Hazreti Muhammed'in yolunda bütünleşmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Alemi İslam eziliyor ya Rabbi. Alemi İslam sürünüyor ya Rabbi. Alemi İslam'ın kanı akıyor ya Rabbi. Sen imdad eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, terörden, anarşiden, darlıktan, yokluktan, kıtlıktan, semavi ve arazi afetlerden Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, şu mübarek gecede, şu mükemmel mabette bir aradayız, biraz sonra dağılacağız. Ya Rabbi, camiden çıkarken günahlarından arınmış olarak çıkmayı nasip eyle. Affettiğin kullara bizi de ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, çeşit çeşit sıkıntıların içinde inim inim inleyen, yurtlarından sürülen, hayatlarında sürünen, çare bulamayan, imkan bulamayan ehli imana imdad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, yurtlarımızı, yuvalarımızı, yavrularımızı, çocuklarımızı her türlü musibetten, kötü hallerden, kötü yollardan, kötü kullardan muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı şu anda Kâbetullah'ta, Ravzatullah'ta ve bahusus şimdi gönülleri yaralı, mümkün mertebe esir olan Mescid-i Aksa'nın etrafında çırpınan ve sana yalvaran müminlerin duasına bizim de duamızı ilahat eyle ya Rabbi. Şurada bir araya geldiğimiz gibi, toplandığımız gibi, müzakere ettiğimiz gibi, dertlendiğimiz gibi, yarın huzur-u mahşerde, civar-ı Muhammed Mustafa'da toplanmaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin ve ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.